Na kągi, dar kartą labas rytas. Ir šiandieną norėčiau panagrinėti vieną temą. Tai viduramžių pabaiga, renesansas ir reformacija, įtaka Lietuvos kultūrai. Ir čia aišku, kad mes turime unikalų reiškinį, ko gero, ne tik Europos, ne tik Lietuvos, bet gal ir pasaulio istorijoje. Na, kuogi čia visa tai unikalu. Taip, labai vėlyvas krikščionybės priėmimas, ypač oficialus, taip vienos krikščioniškos tradicijos, tai yra stačiatikių, toks atstumimas ar atsiribojimas nuo jos, pereinant prie katalikybės. Dėl ko stačiatikybė neišplito pagoniškoje Lietuvoje, na, praeitą paskaitą jau kalbėjau, stačiatikių ir kultūrinis bagažas buvo gana savotiškas, tai tikrai stačiatikybė nekeliavo kaip visas kompleksas švietimo, meno, literatūros ir taip toliau. Taip, tai pranašesnė buvo prieš žodinę tradiciją besiremenčią pagonybę, tačiau stačiatikių ir aiškaus ir autoritetingo centro nebuvimas ir toks atsidavimas pasaulietiniai valdžiai, bandant per pasaulietinę valdžią spręsti visas dvasinio gyvenimo problemas, rituališkumas, nors atrodytų, kur jau čia labiau negu katalikų, ne, sugebėjo stačiatikai dar didesniais formalumo ir ritualų mylėtojais būti. Ir svarbiausia, misionieriškos ir atvertimo į krikščionybę tradicijos nebuvimas stačiatikybė. Iki 19 amžiaus antros pusės tuo neužsiminėjo. Tai ką jau čia Lietuvoj kokioj, kur stačiatikai, na, vis tik užkariauto etnoso pozicijoje buvo, kad pačioj Rusijoj ten 19 amžiaus pradžioj pagonybės liekanų būta ir tokių, kad tik stebėtis belieka po tūkstantis metų krikščionybės ir ten, kuo ten eilinis kaimietis tik. Na, etnografų džiaugsmas, aišku, buvo, bet truputį bažnytinio efektingumo menkumo toks požiūris. Neypatingai rūpinasi ir ganamųjų ten dvasiniais reikalais, kaip minėjau, orientacija į gana formalių ritualo atlikimą. Krikščionybės priėmimas, nepamenu, ar praeitą paskaitą kalbėjau, bet atkreipkite dėmesį, priima krikščionybę. Priima iš viršaus per jėgą. Tai nėra pačių gyventojų apsisprendimas, tai didžiojo kunigaikščio, jo aplinkos apsisprendimas, įkuria viskupijas, įkuria parapijų tinklą, bet į ką nukreiptas valstybės gale? Na, tai ar Dlugošas skaitys atrašius? Matysime, kad valstybės smurtas ir galia nukreiptas nei žmonės, nei pagonybės išpažinėjus, nei kokius nors vienokius ar kitokius dvasininkus, o į garbinimo objektus. Ugnį užgesinti, šventą ąžuolą nukirsti, na, ten kokį akmenį sunaikinti. Ir iš esmės tuo ir apsiriboja, nei baudų už pagonybės, ten kažkokio išpažinimą, na, inkvizicijos ir nebuvo, bet pasaulietiniai teismai tuo neužsiminėja. Dvasininkam, na, kaip rūpi jau, kad į bažnyčią neprineštų žalčių, bet visa tai gana paviršutiniška. Jokių ten kažkokių tokių teisminių nurodymų, na, pagaliau, kai kodifikuoja teisę, pirmas, antras, trečias statutas, kiek ten dėmesio skirta pagonybės, nepagonybės persekimo, ogi nieko. Ten, tiesą sakant, yra ganavimo nėra ir burtininkavimas neįtrauktas. Nerūpi ir nereikia. Už raganavimą ir burtininkavimą baudžia, bet, sakykime, baudžia už pasekmes to, o ne už patį faktą. Karves nustipo, ten alus surūgo, ar dar kas nors nutiko, audra sukėlė. Na, tai akivaizdi pasekmė, na, ir tada jau reikia įsikišti. Tiesa, kas dar iniciatoriai to įsikišimo raganų medžioklių? Tai labai dažnai arba kokie nors aristokratai Europos idėjų, kaip čia pasakęs, gana tamsių paveikti. Arba didesnis atvejis, kuomet kaimiečiai medžioklę užsiima patys nežinia, kuo tikėdami. Kitaip tariant, ten ir toj nurodytai literatūra knygoj Lietuvos dėmesio, ten Beresnevičiaus berods yra apie raganystę. raganyšio fenomeną, na kas gali kristi akis, raganos užsiima burtais, dalis jų matyt atkeliavę iš pagonybės, bet jos nesuvokiamas kaip pagonybės reliktai, nei raganiai, nei raganos. Tai satanistai, tai va, Kristaus krikščionybės priešai, bet ne pagonis. Pagonis yra kažkur greta jų paraleliai ir jais užsiminėjo, bet tas užsiminėjimas gana paviršutiniškas ir rimtai užsiima tik tai, na, turėjo Dominikonų ordinas tuo užsiminėti, bet atrodo, kad jie čia daugiau vienuolynų statymų ir ūkinė veikla Lietuvoje, tą sritį buvo pamėgę. Tik jėzuitam, na, jėzuitai ir vėlai sukurtas ordinas, ir tik 16 amžiaus pabaigoje, na, jie pradeda rūpintis, kas ten, kur, kuo tiki, važinėja ir ieško. Na, ir iš tų vizitacijų mes taip matome tam tikrą pagonybės įrimą, nes pereina nuo, na, valstybinė religija, buvo matyt, bet vargu ar ten Žemaitijos kaime valstybinis pagoniškas kultas egzistavo, nuo bendruomenės, nuo aristokratijos religijos prie kaimo bendruomenės, kaimiečių religijos ir aštuonios religijos. Kitaip tariant, pagonybė ne tiek sunaikina, kiek ją, na, plėtrą stabdo, užsiima katechizaciją. Ir be užsiimdami, na, įdegė vienokius ar kitokius krikščionybės elementus. Na, ir to rezultatas, na, sinkretizmas religinis. Taip dominuoja katalikybė valstiečių akiratėje, tačiau joje daugybė elementų iš senojo tikėjimo. Dar pasikartosiu, nei čia kažkokiu vidiniu kryžiaus žygiu, nei kokiu persekėjimu. Na, prisiminkit Prancūziją, kas su Katarais darėsi 13 amžiui albingiečių kryžiaus žygio metu. Na, galų gale su husitais, kurie ten nelabai ir eretikai, bet kryžiaus žygis po kryžiaus žygis, pilietinis karas nesibaigiantis. Čiagi, na, tapo. Katalikybės ir krikščionybės priėmimas atvėrė du kelius. Na, baigėsi tas begalinis 200 metų karas su kryžiuočiais ir atkirtimas Lietuvos nuo... Na, ir kągi mes čia gauname? Gauname didelį poreikį dvasininkų ir jų rengimui dar Jogaila karalius refunduoja dabartinį savo vardo universitetą, Krokuvos universitetą. Jisai buvo anksčiau įkurtas, bet taip nustekiantas, kad jį ten ir universitetu nepavadinsiu. Jogaila jį atgaivino, atkuria, sukuria stipendijų sistemą, pavadinkim taip, moderniai, ir tenai pirmieji lietuvių studentai gerokai anksčiau atsirado, ir ne tik studentai, ir profesūra Prahos universitete. Prahos universiteto rektorium tapo Gediminaitis, Kęstučio sunus, na, sunku pasakyti, čia turbūt iš ankstesnių santokų, nei su Birutė, nes labai jau didelis skirtumas amžiaus. Jisai sukelia maištą prieš Kęstutį, bando su kryžiuočių pagalba čia kažką užimti, nieko neužima. Galų gale atsiduria Šventosios Romos imperatoriaus svitoje, jo dvare gyvena, na ir jo sunus tampa Prahos universiteto profesorium ir rektorium ir į Prahą taip pat važinėja ir lietuviai. Taip, beje, taip su tų studentų veikla atsiranda pirmi ir lietuviški ten tie tokie ant knygų užrašai parašymai 15 amžiai, kur ten bajorėlinis nupieštas ir parašyta, dėdė, ten gerti norėtum, bet pinigų reikia turėti. Na, ir kitokių gražių dalykų. Tai tikrai važiuoja Lietuvos pavaldiniai, bet būtent tie buvusių pagonių vaikai ir anūkai. Vis tik srautas tokių studentų gana menkas ir visko neužpildo, ir Lietuvoje dvasininkija, o tuo pačiu ir katalikiška kultūra ima atstovauti Lenkai, bet Lenkai ne visai, kaip čia pasakius, Lenkai, o Mozūrijos dauguma Lenkų. Na, turbūt čia garsiausias Strijkovskis būtų, Matėjas, kuris tampa, na, strifikuoja jis Jurbarko, ko ten klebonų, žemaičių viskupijos kadaunikų buvo, na, istorija parašęs grandiozinė. Kodėl iš Mozūrės važiuoja? Iš vienos pusės arti iš kitos Mozūrija jį užėmė tokią tarpinę vietą tarp Lenkijos kryžiuočių ordino ir Lietuvos. Taip gerai Gediminaičiai vietinius kunigaikščius taip pritaškė, pridaužė, kad baigėsi, jog Mozūrio soste atsisėdo Gediminaičiai. Susigiminiavė, vedė, na, Kęstutis iš kryžiuočių ordino pabėga, kuri Mozūrė, kodėl, o ten jo dukra kunigaikštienė ištekinta. 16 amžiui dar geriau, tie Gediminaičiai, jie ima giminiuoti su Lietuvos vairiausiam giminėm, visų pirma su Radvilam, ir paskutinieji Mozūrijos kunigaikščiai, tai tiesą sakant, jie Lenkai, tai taip daugiau tik tai, kad kažkokia protėvė jų Lenkų buvo. Maišyta, primaišyta. Mozūrija yra savarankiška feodalinė valda, ji tiesiogiai nevaldoma ir tiesą sakant, na, apkaltino, aišku, Bonas Forsą, kad jinai išnuodėjo Mozūro kunigaikščius. Na, kaip ten bebūtų, iš tiesų 16 amžiaus pabaigoje, na, ne pabaigoje, vidury, Mozūrija dėl dinastinės krizės tą savo tokį atskirumą pabaigė. Inkorporuojama į Lenkiją. Tiesą sakant, Žygimantas Augustas valdymo pabaigoje buvo sugalvojęs Mozūriją prijungti prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kompensuoti, taip sakant, už prarastą būsimą Ukrainą, Kijevo vaivadystės ir panašiai. Na, Lenkai nesutiko ir taip Mozūrė su Lietuva į vieną vienetą nesusilėjo. Kita ypatybė Mozūrėje buvo panaši struktūra, nes vėlgi pasienis, tik tai lietuvių ir kryžiuočių, ten daug, daug smulkios šlėktos. Šlėktos daug, o duonos mažai. Na ir duonos beieškodami, jie tikrai mielai visur važiavo. Važiavo, kur pinigų galima gauti, tai kas į mažąją ir didžiąją Lenkiją, o kas ir Lietuvą. Tas pats ir su dvasininkija buvo. Ta tokia Lenkų mazūrų kultūrinė invazija, na žinot, ten tikrai nebuvo žmonės, kurie Padujos universitetus baigė ir na, bet iš kitos pusės jie gana artimi pagal gyvenimą ir kaip tokie neiš ypatingai aukštos vietos, kaip tais laikais pasakytų, atvykę, madučia ir madų nediktavo. 15 amžiaus antroj pusėj atsiranda reikalavimai, kad baigtų čia su tais iš Lenkijos atvažiavusiais ir reikia savus. Jeigu yra savas, tai nekviesti jokių iš Lenkijos dvasininkų. Daroma. Išlieka Lenkijos įtaka, bet jį daugiau išlieka per vienuolių ordinus, kurie neturi lietuviškos provincijos, na, ten provincija kur nors Lenkijai, ir tada jau jų čia tie vienuolynai taip veikia daugiau mažiau, kaip na, ne tai, kad lenkiškumo šaltiniai, bet sakykim, taip stipriau integruoti ir susiję su Lenkijos reikalais, negu jau gal ir sakiau anksčiau, katalikų bažnyčia Lietuvoje, jį, aišku, turtinga tokia, galima sakyti, materialinių požiūrių. Tačiau nepalyginamai skurdesnė su Anglijos, Danijos, ten Lenkijos, su kuo tik nori. Viskupai yra, bet jie už... Tačiau eilinis klebonas, tai toli gražu ne feodalas. Bažnytinių dar daugiau katalikų dvasininkija, jį suvokiama kaip kad kadangi to luomo atstovai tai išimtinai bajorai ir dar iš tokių garsių šeimų, ale Radvilas, kokie nors Gedraičiai ir taip toliau, tai jų interesai, jų elgsenos, jų na, tiesiog kasdieninė kultūra, jų net išvaizda, nelabai skiriasi nuo bajoro elito, nuo bajoro aukštuomenės. Nesuvokia savęs kaip kažkokios atskiros kategorijos ir nevykdo. Ne kaip teisingai pastebėjo daktaras, na dabar viduramžiai Lietuvą atėjo pavėlavę. Europinio tipo viduramžiai. Be visos eilės įvairiausių, na, jiem istoriografijai arba bendroji kultūra įprastų elementų. Kogi čia pas mus nėra? Riterija formuojasi, bet jį pasibaigus karams su kryžiuočiais. Kaip beje ir heraldai, ir rūbų kopijavimas europietiško. Taip Vytautas nevaikščiojo su kailiniais ir šalmo su ragais nenešiojo. Greičiau buvo panašus į kokią burgundą, šiaurės italą savo išvaizdą, nei tokį pamėgtą lietuvių spektakliuose, ten tartina vižoti su išverstais kailiniais. Jo labiau, kad, na, patys žinote, Vytautas priklausė drakono ordino ir riterio, kaip ir jo gaila. Žygimanto, imperatorio Žygimanto įkurtam, o ten buvo nustatytas, kaip turi rengtis, na, kaip su rūbais, ten porą dienų taip, porą taip, kepurė ten nešioti ir panašiai. Kad į tai rimtai žiūrėjo, nebuvo vien žaidimas, turbūt herbas, na, ir ant jo kapo netgi, ir valstybinis herbas buvo su drakono ordino simboliu. Drakonas įsikandė savo į uodegą, jisai supo Lenkijos serialį. Bet po Vytauto, ypatingai po to nelemto Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos pilietinio karo, kuris šią Lietuvą, galima sakyti, nuskandino ir stebuklas, kad iš viso išsilaikė, atsikūrė Kazimiero ir Lietuvos būsimų ponų tarybos veikėjo dėka. Valstybė išgyveno, net ir teritorijų ypatingai jokių neprarado, nors užtruko tas karas, viskas sudėjęs ten vos ne 10 metų ir Pabaisko mūšis, tai tik tai vienas iš elementų. Vyko tam tikri dar postumiai. Vienas iš jų didžiojo kunigaišio valdžios suvaržymai, tai tiek Kazimiero teisynai, tiek vėliau privilegijos, tiek Žygimanto Senojo, tai visa jau jį ten privilegijom pažabojo, kad nieko jis negali daryti be ponų tarybos pritarimo ir sutikimo. Ir tai reiškia, kad didžiojo kunigaikščio dvaras Anglijoje ar yra, bet, sakykime, taip konkurentai atsiranda. Goštautai, Astikai, Radvilas, jų dvarai menkesni, silpnesni, bet vis tik konkurentai karališkojo dvaro įtakai. Vienas dalykas, antras, per tą pilietinį karą katalikams suteiktos privilegijos, jos išplečiamos ir stačiatikių žemėm. Kitaip tariant, nepaisant kokios religijos išpažinėjas yra bajoras, jis visur tampa Lietuvoj bajoru vienodu. Nes po krikšto prieimimo bajorams suteikiama savivalda Vilniaus ir Trakų vaivadijai, na ir po Žemaitijos krikšto ir Žemaitijai. Trys tos lietuviškos teritorijos, jose įgauna visas feudalam Lenkijos bent jau labai panašias teises ir galimybės. Jie nenusavybė didžiojo kunigaikščio, jie santykiai su valstybe tvarkomi remiantis teise, o ne užsimanimu ten kokio Švitrigailos ar Žygimanto Augusto. Ir galų galėna jie tiesiog savo patys mokesčius renka, na, žodžiu, gyvena politinį gyvenimą, kaip gana savarankiški žmonės. Taigi po tų pilietinių karų šitos teisės išplečiamos ir stačiatikim, sulygino teisės. Na, tam, kad kaip nors jau ten patraukti savo pusę ir tai nutiko. Dar vienas dalykas per šitą pilietinį karą. Po jo nusprendžiama, kas kokias žemės valdo, tas tegul ir valdo, nesikapstys naujas didysis kunigaikštis Kazimieras ir nežiūrės, kam ten kas, kokiu pagrindu, ką užsigrobęs yra. Privatizavo valstybę, galima sakyti taip. Na, laimiai ne visą, taip kad jau visai didžiajam kunigaikščiu nieko neliko, bet privatizavo. Ir ponų taryba, kurie iš jo, nei iš to tokia atsiradusi panų rada, jie realiai pamažu, bet 15 amžiaus antroj pusėje tampa oligarchinės tokios renkamų monarchų respublikos ar valstybės pagrindu. Jie save beje netapatina su bajorais jokių būdų, tai eiliniai šlėktos šiaip šlamštas, o štai jie, ten apie 24 šeimos, kurie pagrindinius postus pasidalina, na, į savo tarpą gali ten ką nors įleisti, bet dažniausiai nelabai ir savų užtenka, jie valstybė ir tvarko. Tai turėjo įtakos vėliau reformacijai labai didelės. Štai kodėl, nes kiekvienas iš tų pono tarybos veikėjų galėjo pats kokią religiją jis išpažįsta ir ką išpažins jo pavaldiniai. Karalius jam padaryti iš esmės nelabai ką galėjo. Bandė Žygimantas Augustas ten prieš eretikus kažkokius nutarimus ir kokias pasekmes faktiškai. Jokių savose valdose, kiekvienas savo yra ponas. Gerai, vėlyvi viduramžiai reiškia truputį įtakos turėjo ir čia visų pirma architektūros stiliui, nes kasgi bažnyčią stato? Stato na, arba Lenkijos vokiečiai, arba iš kryžiuočio ordino valdų atvykę vokiečiai, miestiečiai, ne kryžiuočiai, kurie stato plytinės, na, akmenų pas mus nėra, čia bendrai reikėtų pridėti kažkaip pamirštamą. Arba kartais toks nepilnavertiškumo kompleksas, ar kas atsiranda, va, čia pas mus, o kas pas mus nėra, į ką pažiūrėti, skyrus pilis ir atstatytos, perstatytos, štai Italijai ten ar kur, pradėti nuo to, kad Lietuvoje tikrai smiltainio ar granito ar marmuro taip lengvai ir paprastai randamo nėra. Nėra iš ko čia statyti. Jeigu stato, tai mūras kainuoja suja šimtus metų laiko, jos išdegamos, ilgas procesas, tai tikrai meistrystės aukštos, po to jas mėtydavo, ten palikdavo žiemai, žiūrėdavo ar nesupelis, nesupus, nesutrupės ir plytos ten, na, kaip puodas, kaip varpas, nežinau, be jokių ten intarpų. Ilgas gamybos procesas, sakykime taip, brangu. Su kalkiniais kėdiniais, tai išlėta, ilgai, tas užtrunka, ten ar Kauno pilį galite pasižiūrėti, tam, kad siena tiesiog būtų, pertvaro prie pertvaros medžių sustings, kol viskas išsilaikys. Na, bažnyčia stato kiek geriau negu tvirtovės, jos galų galia ir vėliau statytos. Bet lietuviška gotika 15 amžiaus pabaigoje 16 amžiai, tačiau ji yra tokia iki 16 amžiaus vidurio tokia retro gotika. Stato bažnyčias, kad jos atrodytų kaip senos. Ar Zapyškio, ar Vilniuje žiūrėtume, ar ir Kaune ten Jurgio kokio. Jau Europai tokių nestato. Tai čia nereiškia, kad pas mus atsilikė. Elementariai nori, kad bažnyčios atrodytų kaip senos, kad netrodytume mes kaip ką tik pagonis. Va, tokį uždavinį vykdo. Na, Skarulių galima prisiminti prie Jonavos. Nu, ten gyvenvietės seniausiai nebeliko, išnuodėjo gamyklą viską, bet bažnyčia liko. Dieve tu mano, 17 amžiaus pradžioj pastatyta kaip na, tokio perėjimo iš romaninio į gotikinį ir dar galima sakyti kartą retro, orientacija į tai. Tas pasibaigė 16 amžiaus pabaigoj, pradeda na, tokio tipo kaip Šventos Onos bažnyčia ir šiaurietiško renesanso stilius pamažu įsigalė. Ir greitai jį pribaigė barokinis stilius, kuris tiesiog vakar Romą labai greitai ateina ir labai greitai išplinta. Ir tiesą sakant, gotiką galima architektūrą, kitur gana sunku, nes nei čia ypatingų literatūros kūrinių, nei ta, na, dailė buvo, bet kiek jos išliko, labai, labai nedaug. Ir kurį didelę įtaką bizantiškos stiliaus, stačiatikių dailės. Na, galima kalbėti, bet pavyzdžių dėja neypatingai daug turime. Tai jau baroko ateimas, jis visą apimantis ir tiesą sakant, kai kalbame apie lietuvių tautos dailės, spalvų, skonių paletę, kas gražu, kas negražu, tai iki šių laikų, galima sakyti, gyvename postbarokiniam pasaulyje, bet su polinkiu į baroką. Dėl tų pilnavertiškumo ir nepilnavertiškumo kompleksų. Pasaulietinių pastatų, kodėl čia ypatingų rūmų neprisistato, vienintelis atsakymas. jos pradžioj, kas antras Lietuvoje miršta nuo džiovos arba su ja susijusių lygų. Na, nusilpnintas organizmas džiovas ir gripas atkeliavo numirį. Tas pats buvo ir dar baisiau 16-15 amžiai. Dabar dauguma numiršta nuo širdies insultų infarktų, na, ketvirtis nuo vėžio numiršta. Na, taip, kad jau nuo džiovos, tai jau turi visai socialo gyvenimą gyventi, kažkur valiotis patvariais ir taip toliau. Drėgmė, džiovos plitimas, atkreipkit dėmesį tapybą tuometinę, na, moterų, bet vyrų. Jie visi nutapyti ten, aišku, vien marškinis būtų iššūkis geram skoniui, čia kaip dabar su stringais nusitapyti paveikslą, bet jie daugia sluoksniai rūbai, kiekviena šilumos ir sausumo na, galimybė ją naudojasi, jokių ten atlapotų langų ir didžių iškirpių ir kitokių. Taip kino filmuose mėgstamų dalykų. Nebuvo ir būti negalėjo. Nes jeigu nedžiova, tai reumatai, visi čia Lietuvos valdovai išvaržam baisiausiam sirgo. Na, lygų maišai. Nemaža dalis su visokiam vitaminozėm ir su džiovos elementais, ko ne visi. Vėlgi, aišku, kodėl. Drėgna ir šalta. Kaip išvengti to drėgnumo ir šalčio? Mediniame pastate gyventi reikia. Šilta ir nuolatos kūrenamam. Tai va taip ir stengiasi. Pasistatysi savo būrą, tai baigsi kaip Raudondvario Tiškevičiai 19 amžiaus pradžioj. Džiova ir džiova ir... Galima sakyti, ten ir pasibaigė. Labai jau prie Nemuno ir Nevėžio geras klimatas. Mūriniai pilyje pats tas gyventi. Nespėsi ten to židinio kurianti. Na ir taip, geriau dūminė trobelė ar pusiau dūminė, negu Lietuvoje tais laikais, negu kad mūro rūmai su aukštais langais ir dievas žino, kokiu apšildinimu. Nestatė. Na, ir tos pilis, jeigu karas nevyksta, joje gyventi, nu kaip tu ten gyvensi, mūro, kurio 5 metrai stovi. Pradėsi visą laiką žaryjo kažkokio puodo, ranka šildysis, kaip ten mėgoti žiemą ar dar ką. Ne, taip gyvena, bet kur gyvena. Čia turbūt geriausiai tai liūdėjo Žygimanto Kęstutaičio likimas. Jis trakuose, bet ne salos pilyje, net ne pusiasalio. Pusiasalio pilyje virš vartų, kuo toliau nuo sausumos, o kas ten virš vartų, sargybinės įrengiamas buvo, kad sargybiniai ten nesušaltų, nenumirtų, matyt su vietinio šildymo kažkokią sistemą vienokią ar kitokią. Nu, va ten Lietuvos didysis kunigaikštis. Kareivinė susirado savo šiltą vietelę, nes visur kitur, na, jį ten ir užmušė, kaip žinote. Nesudėtinga buvo šturmuoti sienų, lipti bokštais ar dar ką nors nereikėjo, tiesiog duris pakrapštė, kaip jo prieaukintas lokys, Žygimanto Kęstutaičio, duris atidarė ir nužudė. Ir beje, kodėl asmens sargybinių jokių nėra? O todėl, kad vietos per mažai. Jisai ir jo tarnas dviese. Daugiau kur jau tu ten beitilpsi. Na, dabar ten, aišku, vienuolyną toj vietoj statė, griovė tos vartus, nugriovė, ten elementai tik likė. Na, bet galima suvokti, kad kažkas panašaus į aušros vartus. Nedideli palociai, švelniai tariant. Tai ir nulėmė, kad pas mus ta architektūra medinė. Pabaigos ir 20 pradžios ir prie mūro pereina ne iš gero gyvenimo dėl gaisrų. Kai tik tankiau gyvena, tie mediniai namai su šiaudiniais ar tegul gontų, tegul mediniais stogais, jie dega, baisiausiai dega. 16, jo labiau, kad gyventojai, na kaip, pasistatysi kaminą, tai šiluma išės. Tai net miestuose stengiasi, tegul krosnį susimūryje, bet kad dūmai liktų vietoje. Tokia amžinam rūkė gyvenu. Tas dūminio pirka ir na, parazitus iš vaiko, čia negali pasakyti. Akis su... Šiaip dievas žino, bet už tai praustis nereikia visą laiką išrūkęs toksai su dūmo kvapu gyveni. Pelės bijo, žiūrkės bijo, blusos, utelės irgi dūmose gyventi negali, nei musės, nei odai. Pliusų buvo, tai gerai, Lietuvos miestuose, čia tokia amžina kova vos ne 100 metų vyko, priversti kaip visus tuos miestiečius, kad jie namus su kaminais pasidarytų. Tai pasidaro ir dūmai pro kraigą keliauja. Na, aiškint nereikia, kad užsidegti tokiom sąlygom, jeigu tu savo kambarį laužą pastoviai, kurie labai lengva buvo. Na ir taip, ne iš gero gyvenimo stato mūrinius namus, bet čia aukoja vieną bėdą dėl kitos. Na, jau mūrinė Lietuva, tai čia jau tik tai Smetonos valdymo laikais, kuomet sugalvojama, kad dėl ko sugalvojo, paskaičiavo, kad per 50 metų, jeigu toliau taip tęsis, tai Lietuvoje neliks nei vieno nesudegusio namo, nes dega, dega ir dega. Na, tai pereikim prie plytinės statybos. Projektus rengia ir taip toliau, na, sutrukdė antras pasaulinis karas, jau čia tik sovietmečių perėjo. Tai taip čia mums ne visai pasisekė su mūsų paveldu, neturime ką parodyti, nei kaip žmonės gyveno, nei ką, gynybinės pilis, na ir taip bažnyčios, kurias ima gana intensyviai statyti. Statyti tai ima gana intensyviai, bet pažiūrėkit, koks tų bažnyčių tankis, na taip, parapijos milžiniškos. Bažnyčių mažai, dvasininkų irgi pernelyg daug nėra. Ir yra vizitacijos ne tik kapų vizitacijos, ar net ir Vatikano pasiūsto kokio nors nuncijos įgaliotinių. Na, tai tos bažnyčios 16 amžiaus pabaigoje atrodo gana klaikiai, apleistos, priešiukšlintos, keurais stogais. Na, matosi, kad nefunkcionuoja kaip kultūros, švietimo ar religijos centras, jokių būdų. Funkcionuoti rimtai pradeda tik tai nuo baroko. Gerai, nesusiklosto Lietuvoje feodalų, mano vasalas, man ne vasalas, šitokia neveikia, visi valstybei priklauso. Įtraukiama Lietuva 15 amžiuje ir įtraukiama. Įtraukiama į antikinio ir pasaulio europinį vaizdą, įvaizdą, na tai čia garsioji Palemono istorija, legendinė istorija, tiesa, kada kas tik kaip nori, pagal politinius poreikius ir aiškina, ar nuo Atilos, na, pirminė versija. Vėliau, na, nuo Atilos, tai išeis, kad čia krikščionis turėtų būti Palemonas, o kažkodėl pagonis. Na, tai tada ne nuo Atilos, o Cezario laivyno išblaškyti iš Britanijos ar į Britaniją. Na, Cezaris, imperatorius, nelabai geras pavyzdys. Keilinė, nesusipratimas kažkoks. Geriau sugalvojo Palemonas, tai yra pilietinio karo dalyviai, Pompėjaus pasiekėjai, Pompėjai tai aristokratijos ar optimato partijos atstovai, aristokratai, kur jau ten patricijai, kaip sakant, ir senatoriai su 100 metam patirtim. Va, jie kovodami ar prieš Oktaviano Augustą, ar prieš Cezarį atplaukė Lietuvą, Palemonas, Kūnas, Barkas, kiti sūnus, į kurią pagrindinės 4 dinastijas, iš kurių Lietuvos valdovai ir kilo. Dar po kurio laiko susigalvojo, kad čia gal apie 1000 metus atplaukė kokie, bet nuo ko jie čia atplaukti galėjo. Na, nesvarbu, svarbu, kad kilmingi žmonės lietuviai, ne taip kaip tie lenkų prašiokai, kur irgi rado ko girtis, kad sarmatai jie girdė. Na, tai kas tie sarmatai, barbarai, na, kur vaigotai juos pamatė. Na, mes, va, romėnai. Ir kadangi mes tokios kilmės ir elgtis taip turime, lietuvių kalba tai sugadinta lotynų kalba, dėl to nereikia čia, kaip čia pasakius, persistengti su lenku ar gudu kokiom nors kalbom. Šalia to, jeigu garbina kokius žalčius, tai čia kaip romėnai garbina, taip ir mes garbinam, nieko čia tame ypatingai blogo nėra, nes satanistai ne velnio garbinta. Žalti, duona, ugnį, dar kažką tokio. Na ir pagaliau mūsų aristokratijos vertybės, jos turi būti respublikoniškos, romėniškos tokios, už turtingų ir kilmingų žmonių respubliką. už tų 30 šeimų, kad jos ką nori daryti, o kiti jų klausytų. Viskas labai gerai tokiam pasaulio matėme sutampa. Ir kas įdomiausia, nieks labai ir neužginčia, nes kaip čia pasakius, kai kuriuose romanuose riterių ten apie Aleksandrą, kuris visur blaškosi, išvelgia, kad turbūt kariavo Aleksandras didysis ir su lietuviais. Kariavo, Cezaris kariavo su lituanais, tiesa, tie lituanai tai ne lietuviai, o prie Reino krantų gyvenę. Litus krantas, va, ten su gentim kariavo. Po to sugalvojo, kad Oktavianas Augustas kariavo ir jeigu pažiūrėsite tai tuos žemėlapius, tokius 16 amžiaus pradžios, ten kur su geografinė realybė nieko bendro nėra, jūs pamatysit Lietuvos teritorijoje porą Aleksandro arką vadinamą ir Cezario arba Augusto arką. Čia šventovė šventyklos, kurias Lietuvos teritorijoje pastatė arba Cezaris, arba Makedonietis, kaip savo tolimiausiai, kur jie nužygiavo kraštų. Jau kiek Janas Dlugošas lietuvių ten švelniai tariant nemėgo. Bet jisai šitą irgi savo istoriją neginčio, kad taip, lietuviai čia seniai žinomi, kariavę su romėnais, su graikais ir įveda Lietuvą į antikinę tradiciją europinę. Ir savivertę padidina, ir ideologinius uždavinius vykdo, bet orientuoja ir kultūrą. Vėlyvi viduramžiai, tai taip pat pasaulietinės literatūros, ne lietuvių kalba, bet Lietuvoje rašomos gimimas, istorijų atsiradimas, nebe metraščio anoniminio, galų gale poleminės, ten tas lietuvių pokalbis su Lenku ir panašiai poleminės literatūros atsiradimas, nors dominuoja religinė, bet jau yra ir šitas. Tai šiuo požiūriu žingsnis buvo žengtas tiesiog milžiniškas per 100 metų ir ko gero niekada kažkas panašaus tokio greito keitimas įvyko, bet vėliau visi procesai buvo gerokai lėtesni ir tokių šuolių nebuvo. Gerai, pavėlavę viduramžiai, bet renesansas Lietuvoje nepavėluoja, ateina. Tiesa, koks renesansas, labai vėlyvas jau pereinantis link baroko, bet jis ateina 16 amžiaus pradžioj, čia vos nedatuoja 1506-7 metus, na, čia labai jau sąlyginai, sakykim taip, su švietimo sistemos vystymusi, su domėjimosi, na, visų pirma, itališką kultūrą. Na ir taip su Žygimanto Senojo, ten ir Bonas Forsos ir panašiom tiesiog tokiom būtiniam estetiniam inovacijom. Visą tai galima aptikti, bet svarbiausias pokytis gal ne humanizmas, kuris ten buvo, nebuvo renesanse, didelis klausimas čia, konceptas sugalvotas. Humanistai buvo ir taip vadino, bet ten tiesiog mokslininkai ir humanitariniais mokslais, 7 laisvais menais besidomėjai asmenys. Tas prieš pastatymas ortodoksų ir humanistų, na, kokio roterdamiečio, jis egzistavo, bet kiek iš sakykim taip. Ir tie paspekuliavimai, kad va, čia viduramžiais buvo orientuota tik tai ten pomirtinį gyvenimą, religiją, o štai humanistai, tai jau čia tik tai žmogo aukščiau visko iškėlė. Ne visai taip, nes čia supainiojami du dalykai, aukštoji ir žemoji kultūra. Taip, liaudės kultūra, ar ta greta liaudės, parapijos lygio, viduramžiais tokia ir buvo orientacija į pomirtinį gyvenimą, žemiškų džiaugsmų įsižadėjimas, tačiau buvo ir elito kultūra, kur niekas ten nieko neįsižadėjo, jokių tokių ten niurių minčių ir nekrokultų krikščioniškų nekultivavo. Lygina nepalyginamos dalykus, padaro grandiozinės išvadas, na ir lygina ir daro, tai be abejo 19 amžiui, tuometiniai istorikai ir meno tyrinėtojai. Tai truputį su ta mitologija tokia. Kitas dalykas. Ir rašytojas iš dvasininko bei na, gal ten kažkokio anoniminio keistuolio virsta asmenybę. Apie save ima rašyti. Turbūt galima net ir fiksuoti. Ne, rašė ir kitol Švento Augustino išpažinti, paskaitykit, na, pamatysite, kaip antikoje apie save rašė. Bet Montenis ir panašus į jį. intelektualas atsiranda kaip reiškinys, kuris niekam netarnauja iš esmės, gyvena savo dvasinį gyvenimą ir kuria tekstus, kuriuos išleidžia savo vardu, niekur nesislėpdamas. Galų gale net ir, na, tuo metu nelabai, bet visgi jau ir komercinis atsiranda pagrindas knygų leidybai, galima šiek tiek pinigų užsidirbti. Yra. Tas pats nutinka su dailininkais. Iš anoniminių dailininkų pereina prie navos, turbūt Albrechtas Dureris ryškiausias pavyzdys, kur visur tą savo AD kaip copyrightą tokį deda raidę. Ir kiti pasirašinėja, pabrėžia, komponuoja į pačio paveikslo įrašą, kas čia sukūrė ir kaip sukūrė. Irgi ima save suvokti nebe kaip kažkokį profesionalų įgeidžių įgyvendintoje, ne sienų dekoratorių, o kaip menininką. Taip šitas vyksta, Lietuvoje gal kiek mažiau ir menkiau, bet taip pirmus jau galima apčiuopti ir tokius reiškinius, renesansinius. Nereikėtų pamiršti, kad renesansas buvo ne tik šviesos ir humanizmo, bet ir magijos, alchemijos, tamsos ir visokių pasąmonė ir kultūrą įtūninčių šešėlių ištraukimo į paviršių metas. Raganų teismai būtent ir prasideda masiniai ir beprotiškai renesanso laiku. Ne viduramžiais, nes viduramžiais tai ten dar ankstyvais, tai net ir bando popiežiai iš viso aiškinti, kas čia per nesąmonės, kokios čia raganos, kokie čia skraidimai gali būti, neklausyti tų kvailų kaimiečių. O 16 amžiui ir raganų kūjus, ir kiti veikalai, ir tiesiog tikėjimas grandiozinių raganų sąmokslų egzistuoja. Na, ten, aišku, ta statistika Lietuvos su raganų teismais ji gana specifinė, nes neturėjome šiandien inkvizicijos nei kokių tokių, kad jie gana menki buvo. Ir na, 20% kaltinamųjų nubaudė, ne 20, čia gal ir ginčiatis galima, gal ir daugiau, bet tų, kur fiksuota 20, 80% kaip ir nenukentėdavo. Apkaltindavo ten vieni kitus kankinant, bet į tai dėmesio nekreipdavo, daugiau mažiau suvokiant, kad čia kankinant bet kas bet ko prisipažinti gali. Įrodymo, jeigu nėra, na, tai tik tai liūdimai, na, tai tiek ir tie verti. Šiuo požiūriu buvo kitkas. Labai daug tų raganų teismų aktų yra postfaktiniai. Kitaip tariant, ne procesą fiksuoja, o susirinkom, nužudėm kažką. Ir dabar reikia kažkaip visą tai įforminti, kad po to nekliūtumam už kažkokius savivaliavimus ir savivaldžiavimus. Tai vos ne pusė visų tų teismų yra kažkas tokio, kur išžudėm kažkokią ten šeimą. Ką dabar daryti, rašykim parapijos metrikos knygą, kaip čia mes atsieit teismas buvo, trys ten liudininkai, ten dar kažkas, surašėm ir rašėm. Tai popiergalis, kuris tuometiniai teisės sistemoje tiesiog nieko nereiškintis. Istorikų laimė, ačiū, kad yra, tai va, galima skaityti, nagrinėti. Bet taip, Lenkijoje pirmas teismas 1500, man atrodo, 6 metais ar 4 įvyksta, ir tai kokia ten Lenkijoje. Didžioji Lenkijoje, Vokietijos pasienį. Tiesa ir pretekstas puikus. Ragana užbūrė alų. Užbūrė alų surūgo, tai neišlaikė ten miesto gyventojų širdis ir surado tą raganą, nuteisė, sudegino berods. Buvo ir šitas. Reikėtų dar pridėti. Kai kalbame apie visokius ezoterinius mokymus, tai jie suklesti būtent renesanse. Aš jau nekalbu ten Paracelsus visokius, ar Džoną Dį, kuris atvažiavo pas Steponą Batorą, bandė įkišti aukso gamybos formulę, apie alchemikus, nuo mūsų kas garsiausias alchemikas, Žygimantas Vaza užsiminėjo. Taip, Žygimantai Augusto iš tiesų, buvo ten Tvardovskis koks nors, nebuvo, bet Barboros Radvilaitės sielą iškvietinėjo, antrininkę surado kažkokią ten lengvos elgsenos moteriškę, kurią vėliau Žygimantas Augustas susirado ir kaip sakant, turėjo įdomių, taip spėjo, santykių. Krokuvos universitetas ima garsėti kaip kažkoks labai besispecializuojantis magijos srityje. Visko čia buvo ir stebėtis nereikėtų. Nenuostabu, kad galėjo ir teroristų atsiras, tarp psichiškai nesveikų veikėjų, serijinių žudikų su religiniu pagrindu ir ko tik tai negalėjo atsirasti. Visko ir atsirasdavo. Nors ypatingai niekas čia tokių nei gaudė, nei ką, bet šiek tiek buvo. Kažkaip niekas vilkolakių negaudė. Folklorinių požiūrių nelaimingi žmonės užburti, apiburti vilkais pasiverčia, avį papjauna, kaip ir reikėtų tokius gaudyti ten. Niekam tai nerūpi, Vokietijai tuo užsiminėja, tik ne Lietuvoj. Tik kitaip tariant, ten tokie burtininkai, liaudės medicinos veikėjai, kurie nežinia ką garbina, niekam nerūpi. Vilkolakiai nerūpi, tikri alchemikai ar magai dažniausiai atklydė, o ne vietinio raugo, irgi niekam nerūpi. Na, rūpi raganos, nes jos va, tikrai buičiai kenkia. Labai, labai ir specifinio, galima sakyti taip, tolerantinė aplinka. Na ir bendrai, jeigu LDK laikus pažiūrėti, nu kasgi čia nukentėjo už savo pažiūras, tai paaiškės, kad arba riaušės visokios, kai jau neapsikenčia kalvinistai su katalikais už kalavijų pačiumpą ir arkebūzų, nukenčia Vilničiai, kažkodėl taip labai mėgo tuo užsiminėti. Arba, kaip Lešinskis Stanislavas, už ateizmą sudėjo išimtis, kad tiesą sakant, kitų analogų ir nebuvo. Čia vėlgi apie tą Lešinskį matyti apie baroką, kalbant, reikėtų priminti. Prie sovietų jį darė kažkokį tokį didvyrių baisiausią, vos ne lietuviško Giordano Bruno, na, tokio jisai nebuvo. Ir jo likimas, tai ten daugiau teisės laužimų ir visokio jo pačio blogų sprendimų pasekmė, negu kad kryptingas, kad va, tokio čia laisvamanio persekėjimas. Laisvamonybės, nuo ko prasideda, nuo reformacijos, atsiranda galimybė religiją pasirinkti. Ir taip, tas mus natūraliai atveda prie liuteronų ir kalvinistų klausimą Lietuvoje. Ar galėjo Lietuva tapti protestantišką valstybę? Na, galėjo. Žygimantas Augustas ten taip žiūrėjo, susirašinėjo, mąstė, galų galėjo jo aplinka, Radvila Rudasis ir Juodasis. Lietuvoje jie tampa protestantais, tiesa, kalvinistais ir maža ką. Kodėl netapo? Na, turbūt galima atsakyti, kad o koks interesas valdovai iš tų protestantų būtų. Neypatingo jokio. Skurdoka bažnyčia. Čia ne taip, kaip Danijoje ten ar Švedijoje. Priėmė protestantizmą ir valdovas taiga pasijuto, kad pasi trys kart daugiau žemę, negu jis iki reformacijos turėjo. Vienuolynų ir viskupijų žemę savo pasiėmė. Arba Vokietijos valdovas, ta pati Šiaurės Vokietija, ta pati istorija. Apsimoka tapti protestantų, nes taiga praturtėja taip ir gali tokį ten absolutizmą pradinį sukurti, kad gražu žiūrėti. Užteks ir kariuomenį, ir dvarą, ir kam tik tai tų pinigų neužteks. Na, Lietuvoje ir Lenkijoje turtingi viskupai, turtingi, bet ne tokie, kad jau tu čia nežinosi, kur 40% ar 30 visos valstybės teritorijos, na, jokių būdų niekaip nevaldė. Bet nepamirškim, visai šalia Lenkijos valdovų vasalinė valda, Prūsijos kunigaikštystė, pusbrolis paskutinis Prūsijoje kryžiuočio ordino didysis magistras, priima protestantizmą ir norėčiau pabrėžti, Prūsija buvo pirma pasaulyje protestantų valstybė, oficiali ir pripažinta. Na, pavyzdys buvo, galėjo ir juo ir pasiekti, susirašinėjo, žinojo jo labiau ir na, nepasiekė. Ir turbūt galima sutikti su istorike Lukšaite, kad būtent tas va pradinis 16 amžiaus, 2, 3 dešimtmetis, ko gero, buvo tas metas, kuomet galėjo tapti, na, jeigu ne Lenkija, tai bent Lietuva liuteroniška ar protestantiška. Jeigu Žygimantas Augustas būtų sugalvojęs, kad tai verta daryti. Nesugalvojo ir netapo. Vėliau, kaip žinote, liuteronai, jie imti vos netapatinti su vokiečiais, nes iš dalies tai taip ir buvo. Tiesa, visi tie vokiečiai, kurie gyveno Lietuvos miestuose, ir patys atvažiavę ir pakviesti, kaip žinote, cecho sistema skatino va tokius judėjimus, persikelimus. Tie, kurie nepriėmė liuteronybės, o liko katalikai, jie tiesiog per vieną kartą su lenkėjo, su lietuvėjo pavardės dinastijos Heseno, na, iš kur, iš Heseno atvykę, na, tai ir heseniečiai. Bet jau jie ten motėjai, Petrai, dieva žino kas, liuteronybė ir vokietiškumas, imtas tapatinti tik tai 16-17 amžiai. Na, ir tiesą sakant, valstybės pakraščiuose liuteronų tai buvo, bet nei daug, nei įtakingų, nei ką. Kita šneka buvo kalvinizmas. Kalvinizmas žymiai radikalesnis mokymas, kaip žinote, iš tiesų tapo populiaresniu Lietuvoje. Ir tiek populiaresniu, kad taip 16 amžiaus pabaigoje ten Romos nuncijus rašo, numojasi Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir žemaitiją. Protestantai, kalvinistai. Arti teisybės buvo, kiek ten, 72% Lietuvos senatorių protestantai, daugiausiai kalvinistai. Na, čia Radvilų nemaža dalim ir jų klientelijos dėka. Visą tą būklę perlaužė vėliau Žygimantas Vaza, bet čia jau kontrreformacija ir kiti dalykai. O tuo metu, skyrus vyskupus ir vieną kitą ten maža reikšmį veikėjo, Chodkevičių, sakykim, tipo, visi kiti kalvinistai arba dar ir tokie akė arijonam bemerkiantis, aukštuomenė kalvinistiška. Kodėl kalvinizmas nelabai išplito ir kaip beje ir liuteronybė? Iš vienos pusės ir liuteronai, ir kalvinistai teigiamai nusiteikia vietos kalbos atžvilgiu. Na, jie atsigrėžia pirmi ir Martyno Mažvido katekizmas, tai čia neišimtis. Tiesiog greit paaiškėjo, kad tą katekizmą išplatinti yra labai sunku, nes skaityti rašyti, kasgi Žemaitėje ir Lietuvoje labai moka. Šimtinai beveik vieni bajorai. Ten ir tas katekizmas ne kaimiečiams skirtas, o bajoram. Brangu, labai brangios knygos ir na, bet po, yra poslinkis. Kam ta vietinė kalba? Visų pirma, kad šventą raštą patys galėtų skaityti ir suprasti. Na ir apeigos atsisako lotynų kalbos, na tai kokia ten, na, lenkiškai, gali vokiškai, bet geriau vietos kalba, ypač giesmių gėdojimas pas protestantus išvystytas žymiai plačiau buvo negu kad pas katalikus. Taip, atsisukimas į vietos kalbą ir ten kokie Dubingių Biržų atšakos Radvilas, jie ir lietuviškai sugeba, na, bent jau supranta matyt, ką jiems sako ir jų aplinko. Burmistras Jautelis Telėga, kuris lietuviškas, na, poeziją, galima sakyti, rašo proginę, be jokios abejonės, Radvilas sveikina, bet lietuviškai rašo. Yra šito, yra. Nuneikti negali. Švietimas, ypač, ryšys nutrūko. Bet savaime švietimas jokių savitikslių nei liuteronam, nei kalvinistam nebuvo. Jiem reikėjo dvasininkų, o kur tos dvasininkus renks? Dar 16 amžiui, na, ten Württemberg ir panašus, atsiranda, kaip ir Albertina universitetas Karaliaučiuje, kur galima parengti. Na, bet ne visi gali, ne visi sugeba, ne visiems pinigų užtenka universitetus baigti. Reikia kolegijos, šimtus metų egzistavo ir, na, ir ten reikia pamokslininkų, kurie pamokslus ne lotyniškai, lenkiškai ir dar kokia ten savo sugalvota kalba sakytų, o vietos gyventojams suprantama. Tai šiuo požiūriu atrodytų pozicijos tiek liuteronybės, tiek kalvinizmo buvo misijai žymiai geresnės negu katalikų. Kitas dalykas, kieno valdžia Žygimanto Augusto irgi veikia labai kiekvienam kaime galima po protestantišką bendruomenę kurti iš valstiečių. Kad ten valstiečiai supranta, nesupranta, niekas neklausia, bet galima tai daryti. Tiesa, greitai prasidėjo, kilo toks klausimas, kad jūs sukūrėte, kuris įkūrėte, parapijai, bažnyčiai, o tai turtas visgi korporacinis katalikų bažnyčios. Ir 17 amžiai prasideda tų perimtų bažnyčių atiminėjimas atgal, gana intensyvus ir na, nesvarbu, galima ir savo pasistatyti, jo labiau, kad protestantams svarbu organizacija bažnyčių nesminis, ypač kalvinistam. Patalpas būtų ir tiek. Varpų nereikia, vargonų nereikia, šventųjų paveikslų nereikia, na, kluonas gali tai atstoti puikiai, kad būtų kur susirinkti, atsisėsti ir klausyti, ką kalbėtojas ar pamokslininkas kalba. Irgi, sakykim, pliusas. Pigesnė, dėl pigumo didelis klausimas, nes kalvinistų ir protestantų bendruomenės jos ima funkcionuoti kaip bendruomenės su bendrom kasom ir ne kunigų kalėdojimas, bet tiesiog visų tų bendruomenės reikalam pinigų reikia ir gana nemažų ir juos renka. Tai čia dar klausimas trauklesnė. Ar tau ten to klebono, kurį vieną kartą per metus matai ir dar pasislėp gal pelkėse gali, ar kur kiekvieną savaitgalį ateis ir tai tam, tai anam, ir niekur tu nuo bendruomenės nepasidėsi, nuo klebono su zakristijonu pasislėp gali. Na tai šitoks aspektas, aišku, yra. Buvo kitas, kas stabdė. Kalvinizmas, kaip vėliau arijonizmas, buvo gana ekskluzyviniai ir elitiniai religiniai judėjimai. Na, ir jonais, ten gal ir kad visi luomų nėra, visi lygus ir metinį kardą prisikabinti, vaizduojant, kad pacifizmas turi būti. Na, čia jau turbūt visuomenė tokiam ekstremaliem atvejam nebuvo pasirengusi. Tuo tarpu kalvinistų skaitė jie Bibliją, prisiskaitė, priinterpretavo taip, kad Dievo miestą, tai yra po paskutinio teismo, paklius tik tai 10 tūkstančių sielų. Tik tai 10 tūkstančių. Tiesiog Izraelį neturėjo ką skaičiuotas, 10 tūkstančių kaip legionas ir panašiai buvo suvokiama kaip labai daug. Na, galų galę tą dievišką Jeruzalę matavo, išmatavo kokią dydžio, suprato, kad ten milijonai netilps. Kitaip tariant, tokių nuoširdžiausių kalvinistų, tai ir pačio Žano Kalvino sugalvota predestinacijos teorija, ji labai savotiškai veikia. Predestinacija reiškia, kad visas mūsų gyvenimas, likimas, visos mūsų nuodėmės ir dorybės nulemtos iš anksto, pasaulio sukūrimo akimirką ir nieko mes pakeisti negalime, asmeninė valia kaip ir atmetama. Jeigu Dievas norės, tai būsi išganytas, nenorės, nebūsi. Kaip sužinoti, ar tu išganytas, ar neišganytas? Turi skaityti šventą raštą ir savo darbuose žiūrėti. Jeigu tau sekasi darbai, kuo tu be užsijimtum, vadinasi, Dievas teigiamai tave žiūri. Taip, tai labai tiko pirkliam, va tokia merkantilistinio gyvenimo būdo veikėjom, kapitalizmo dvasia, kaip Maksas Vėberis pasakyto, iš kalvinistų tarpo ir gimsta. Ar šito labai reikėjo aristokratijai? Radvilom ar tiesiog bajoram. Na, didelis klausimas. Bet su tuo 10 tūkstančių išganytojų viskas baigės tuo, kad o kokia prasmė atvertinėti, kadors savo religiją. Iš esmės jokios, tai konkurentų daugiau kursi. Iš viso. Jeigu Dievas norės, tai jie patys atsivers. O kaip minėjau, sukūrimo tebūnie šviesa pasakius. Na, kaip ir nereikia tada užsiimti. Daugiau išeina, kad tų tikėjimo brolių kūrimas, tai tokia neįdomi, nei kokia nors prasme teologinių požiūrių turi. Na, ir atkreipti dėmesį, kalbėti, sakykime, užkariauja, tuo pačiu metu vyksta 16 amžius Amerika. Visur su vienuoliai, su kryžiai, su bažnyčiam, indėnus atvertinėja ir kur ispanų valdos, na, išskyrus pirminius smūgį gavusią Kubą ir Haitį, visur ten tie indėnai išlikę. Vietos susimaišė su ispanais, kersai išilgai, neatskirsi, kas ten kur ir koks. O kai kur ir grinuoliai likę, kaip Peru ar Kolumbijai, Bolivijai taip pat. Tuo tarpu, kur atkeliavo kalvinistai, na, puritonai ar kalvinistų atmaina sąjungininkas. Ir kur dabar tie naujosios Anglijos visi indėnai, kai kurios gentės, kurios gyvos liko Kanadoje rezervatuose. Maišėsi jie su tais puritonais labai menkai, faktiškai niekai. Atvertinėjo juos? Ne, neatvertinėjo. Nėra prasmės aiškinti Dievo žodį, jeigu Dievas nenorėjo, kad, kad jam tas žodis būtų išaiškintas. Tai, tai tokia vidinė stilių gali atnešti kalvinistai. Kultūrinį gyvenimo būdą ar, ar dar kokį. Tai negana to, kad prikips, ko tu čia girtas kasdien vaikštai, ar, ar, ar, ar kas čia pas tave per, per seksualinis gyvenimas toks įdomus Biblijoje. Biblija svarbiau už Evangeliją, o Biblija, na, paskaitykite tenai pakartoto įstatymo knygą. Už tą akmenį užmušti, už aną užmušti, tiesiog užmušti dėl viso pikto. Na ir pavyzdžių tokių gerų yra, ir pranašų palinkėjimų, žudykit visus vaikus, ištaškykit jų, jų smegenis į akmenis ir, ir taip toliau. Nepalikit nei vieno gyvą, nei šuns, nei arklio, nei asilo, nei moters ir taip toliau, ir taip toliau. Na, to, nuo tokių skaitimų tolerancija išsivysto gana, gana rimta. Nenoriu prakeikinėti jokių būdų kalvinistų, jie Lietuvos ir kultūros dalis, tačiau populiarumas ir jų galimybės, na, sakykime tai, buvo gana ribotas daryti įtaką, ypač kultūros sferoje. Nepaisant to, kad taip, tai intelektualai, rašantis, paustuvės turantis, užsiimantis, diskutuojantis, bet su kai kuriom problemom. Beje, reiktų kažkaip neatkreipti į tai dėmesį. Kažkodėl, kai kalbame apie protestantizmą, pateikiama, kad tai buvo katalikų atsivertinėjimas, protestuoja prieš supuvusią popiežiaus valdžią ir tampa kalvinistais ir liuteronais. Taip, ten pažiūrėjusi tuos kalvinistus, tai akis krenta, kad jų nemaža dalis, o ta nemaža dalis, kai kur ir dauguma, ypač gudiškose žemėse, jie iš stačiausia. Toks kur jokio ten popiežiaus, prieš supuvusią stačiatikų bažnyčią ir religiją. Prava surado, kaip galima apie kažką diskutuoti, kalbėti, domėti šventuoju raštu. Yra šitas. Ir taip tas 72% senatorių protestantų, tai iš jų nemaža dalis, vos ne pusė, būtent buvę stačiatikiai. Per kontrreformaciją, kai kurios giminės vat, pereina tokis, buvo stačiatikiai, tapo kalvinistai, iš kalvinistų staiga, ar nestaiga tapo aršiais katalikas ir jau tokiais aršiais, kad nei bėgti, nei rėkti 17 amžiui. Ir tokių dalykų buvo. Kokių Valavičių, čia man giminaičiai, jie ten šokia tokia, tai jų giminės katalikai, dalis stačiatikai, po to tampa, ir tie, kurie katalikai kalvinistai, šia Žemaitijai kokie, ir Radvilų draugai dideli, dėl to, po to, kai siūptelė atgal į katalikybę, tai kas Vilniaus rektorium universiteto akademijos, kas Vilniaus vyskupu, kas dar kokiu nors funduoja baisiausius, na, ne baisiausius, o didelius vienolynus, va, Tytuvėnų, ar Šiaulių bažnyčią pastato iš paskutinių pinigų, tarsi už savo ten giminaičių ir senelių nuodėmes atpirkinėja. Na, tokie suinteresuoti. Taip reiktų dar pridėti, kad kalvinizmas neigiamai žiūrėjo į baudžiavą, į visokias vergoves, na, bent jau mūsų kraštuose. Ir pirmieji bandymai valstiečius paleisti laisvę ir buvo iš kalvinisto ir regionų tarpo. Na, buvo toksai pakancleris Radvilos Rūdoje, na, draugas, galima sakyti, Eustachijus Valavičius, pakancleris LDK, jisai savo valstiečius paleidžia į laisvę, kaip sakant, visus, bet paleidžia po savo mirties. Na, renesansas, romėnų pavyzdžių prisiskaita, kaip aristokratas. Pasilaisvė. Nu, geras pavyzdys, be abejo, dėja, nelabai patrauklus kitiem bajoram ir ypač tokiem, kurie kunigaikščius pretendavo. Na, o Rijonai su tuo, kad iš viso ten negalima žmogų pavergti ir kažką priversti daryti, tai jau čia buvo iššūkis, man regis, tiek kaimiečių, tiek ir bajorų visuomeniai. Žodžiu, ir kalvinistų, ir liuteronų, ir arijonų įtaka tam tikra buvo, tačiau ji netapo nei dominuojančia, nei kažkokia tokia visą apimančia, greičiau tokia korporacinė, pusiau religiniai, na, subkultūras, pavadinkim taip. Po 17 amžiaus siautėjimo, 18 amžiaus, kuomet jau nėra realaus pavojus iš jokių protestantų. Na, juos įmama žiūrėti, kaip taip, jie disidentai vadinti, bet nei reikia juos kaip nors šia ūdyti, jo labiau, kad ir įtvirtina. Pradeda rinkti karalius, na, Henriką Valuą išsirenkame, na, Lietuvoje tuo metu už Maksimilijoną ir Ernestą Habsburgą čia daugiau pasisakė negu už Valuą, na, bet nesvarbu, Valuą tai Valuą, bet Valuą jis taip tokio reiškinio kaip Baltramėjos naktis dalyvis kalvinistų žudimo Paryžiuje. Ir truputį tariai žiūri, ar čia kokių nesurenks. Antros nakties. Na, kad to nesurenktų, tai taip išaiškina, kad nieko jis nežinojo, niekur nedalyvavo. Ryte, kad jau lavono krūvas, jis nieko dėtas. Na, nieko dėtas, tai nieko dėtas. Vėliau jisai tokį religinį karą Prancūzijai užkurstė, kad gražu žiūrėti. Na, galų gale jau jį pat ir nužudė. Beje, naktinio puodo sėdinti nelabai garbingai. Bet Pakto konventą, kuriuos vėliau pasirašinėjo visi naujai išrenkami valdovai ir prie tų pakto konventą Henriko artikulai. Henriko artikulai neliečiamybė Lenkijos Lietuvos valstybei. Na ir garantavo, visi pasirašinėjo, visi daugiau mažiau laikėsi. Tie, kurie bandė nesilaikyti, tai Žygimantas Vaza sulaukė tokio rokošo, kad vos sostę nusėdėjo. Na, maišto ar karo bajorų prieš valdovą. Gerai, turbūt čia visą tai mus atveda ir prie kito elemento. Būtent 16 amžius. Su sociokultūriniam grupėm, visų pirma žydai arba judaizmo išpažinėjai. Kaip žinote, didysis kunigaikštis Aleksandras buvo žydas iš Lietuvos išvijęs. Dėl ko išvijo, kaip, niekas ten dabar nežino, nes to įsako jo neliko, ko jam ten neįtiko. Ar sekė iš Ispanijos, suvienytos Ispanijos karalystės pavyzdžio, ar vykdė savo uošvio, būsimo uošvio Maskvos didžiojo kunigaikščio norus, na, jis dukra vedė, o čia pasižydė, kaip čia gali būti. Kažkas tokio buvo antisemitizmo protrukis. Pirmieji kaltinimai žydų dėl ritualinių žmogžudyčių irgi Lietuvoj, na, geresnės vietos nesurado, kaip tik tai Prienuose. Prienuose 1400, ten 50-ais ar 60-ais, kažką nužudė ir kalti žydai gavosi. Kita istorija buvo su tokiu Simonu Kaireliu, 16 amžiui, Šventos Onos bažnyčia ir jo atminimo lenta yra, kuri irgi kažkokie žydai kraujo, nekraujo norėdami nužudė, jis kankinys palaimintas. Į jokį kultą tai neišsivystė, į jokius pogromus žydų neperaugo, bet tam tikros įtampos buvo. Steponas Bataras visus tos kaltinimus gana ilgam ir rimtai vos ne 100 metų apramino. Jisai išleido paskelbę, kad jeigu kas nors kaltina žydą ritualiniam žmogžudystėm, jis tai turi įrodyti be kankinimo, be visokių ten tokių, tiesiog įrodymus pateikti. Jeigu įrodymų nepateikia, tai jis turi būti nubaustas tokių kaltinimų skleidėjas. Taip, kaip būtų nubaustas žydas, jeigu jis būtų ten tos vaikų kraujo ten rinkęs ir nežinia ką išdarinės. Ilgam užteko, tikrai ilgam užteko. Iš karto norinčių su kaltinti nežinia kuo žydus ar karaimus kažkaip Lenkijoje ir Lietuvoje išnyko. 18 amžiuje vėl atsigavo, vėl prasidėjo. Na, jau 19 Rusijos imperija, kuri oficialiai antisemitinė valstybė ir to neslėpė iki paskutinės savo egzistavimo dienos 17 metų vasarį. Na, tai ten jau prasidėjo, tame tarpe ir Lietuvoje su dideliu įniršiu ir su visokiais kriminaliniais išsidirbinėjimais. Bet LDK yra žydai. Žydo būklė geresnė už valstiečio, na, nepalyginama su bajoru. Ką daryti, jeigu priima katalikybę? Išeidavo, kad nobilituoti reikia, nes laisvas žmogus šlėktą turi tapti. Na, būdavo tokių ir nemažai, ten bendra suma, ten keli tūkstančiai, čia tiesa daugiau Lenkijoje, bet buvo. Kreivokai, aišku, juos žiūrėdavo kiti bajorai, na, bet ką padarysi, nenuginčiasi. Bet ir labai užsiimti jų atvertinėjimu į katalikybę, ar neduok dievę, kalvinistais daryti, ar jonais, irgi niekas nesiruošė. Yra. Žydo įtaka lietuvių kultūrai gana menka, nes jie tokioj tarpiniai būsenoje atsidūrė. Jie miestuose, magdeburginiuose, jiem gyventi neleidžiama, nes konkurentai kaime jiem neleidžiama įsigyti žemės, nes jie nebajorai. Va, tai ir pakibė tarp miesto ir kaimo. Kuo užsiimti? Pirklių gildės nepriima, cechus nepriima. Na, kažkokiose už miesto sienos arba privačiuose miesteliuose įsileidžia didikai. Kuo jie ten gali užsiimti, nedalyvaujant cechų ir gildijų sistemą? Na, smulkia prekyba išnešiojama. Kažkokiu tokiu labai smulkiais amatais, irgi nelabai profesionaliais. Nepasakysi, kad čia klesti ar tradicinis žydo verslas, na, skolinimas, lupikavimas, sakykime taip, už didelės paskolas Lenkijoje ir Lietuvoje nelabai veikia, nes čia puikiai tuo verslu verčiasi bajorai. Vieni kitiems skolina su procentais, vieni kitiems investuoja, kadangi ką nori įvežu, ką nori išvežu, o tai dar galima ir užsienio prekybą puikiai susinvestuoti ir jokių problemų nebus. Derogacijos teisė kaip ir egzistavo, derogacijos teisė tai užsiėmimais. Viena iš tų purvinų užsiėmimų tarsi ir buvo pinigų skolinimas už didelius procentus. Bet kai labai norisi, o kas žiūrės, ar ten skolini, neskolini, parašė raštelį, kad pasiskolino 60 tūkstančių, o realiai pasiskolino tik tai 30. Kiti bus kaip procentai. Na ir viskas, ir jokio lupikavimo, jokių čia derogacijų. Ir taip kokie ten na, išmatų vežiotojai negalima būti. Nors ir nu, kaip negalima, jeigu dauguma bajorų patį žemę dirba, arena, tai ir mėšlą vežioja per mėšlavežį. Niekur ir nuo to mėšlo nepasidėsi. Ar tu ten su pentinais ar kardu eini arti, ar tu basas ir su pagaliu pasiramšuodamas. Šiuo požiūriu taip. Bet o patys žydai, jie įsilėjo į vietos visuomenę, kultūrą irgi nelabai. Ir čia ne religijos problema buvo, kad judaizmas kažkoks uždaras. Taip, žydus, kurį ir nukopijavo kalvinistai ir netgi stačiatikiai, draudžiama atvertinėti, prozelitizmas draudžiamas. Jeigu ateina kažkoks ir nori tapti judėjumi, tai pirmas darbas visų dvasininkų žydų, rabinų, atkalbėti nuo to. Nereikia, negalima. Iš dalies jie gal ten savo kraujo grinumą saugoja, bet joks nenuopelnas, kad kažkas tą judaizmą priima. Greičiau atvirkščiai, vadinasi, kažką jūs negerai darėte, kad pas jūs pradeda rinktis visokie įdomus personažai. Tai vienas dalykas. Antra, žydų bendruomenės nedidelės. Uždaros religiškai yra pribotos. Jeigu jos funkcionuos kaip tokios, tai kuo viskas pasibaigs, kraujomaišai ir įsigimimu pasibaigs. Kad to nenutiktų, funkcionavo sistema, kuri ji nedraudė, bet neskatino vedybų su to pačio kahalo, bendruomenės viduje. Ir kuo tu buvai turtingesnis, tuo didesnis reikalavimas, kad tavo žmona būtų iš kuo toliau. Na, Lietuvos atveju tai reiškia, kad turtingų, pasiturinčių, autoritetingų žydų dukros turi ištekėti, sakykime, Vokietijoje, savo ruoštų sūnus turi vesti žydaitės irgi iš Vokietijos, iš Lenkijos kokio pakraščio, iš Čekijos, nežinau, iš kur, iš kuo toliau, tuo geriau. Ir kad tie tokie vaikai žydų aukštuomenės, jie, na, pusiau užsieniečiai visą laiką. Ir vėlgi karta po kartos, jiem Vokietija gal artimiau, gal vokiečių kalba ir kultūra artimesnė, na, motinos pieno kultūros plitimo modelis veikia. Negu kad čia tie vietiniai, ne tik tie vietiniai žydai, kurie tarpusavį iš Pinsko ar Minsko nuotaka atsivežęs. Ne, ir tie netokie, o jau už savo bendruomenės ribų, kas čia tokie, tai su jais net ir susikalbėti neįmanoma, jidiš kalbos vokiečių nemoka. Na, taip, tas irgi veikia. Beje, veikia oficialių piršlių sistema, kurie tai ir prižiūrėjo. Jeigu vedė iš savo bendruomenės, tai galėjo 3/4 kraičio nuotakos privalėjo atiduoti žydų bendruomenį. Buvo ir taip. O kuo tu iš toliau vedė, tuo mažesnis tas procentas iš kraičio po vestuvių atitenka piršliui konkrečiai ar oficialiam arba tai žydo bendruomenė. Na, tokia įdomi sistema, kuri tikrai nevedė prie ypatingos integracijos. Ir jeigu žiūrėti Lietuvos jidiš žydo kalbą, na, matosi, kad lietuviškų žodžių ten labai mažai, o ir iš lietuvių perimtų jidiš, jų yra, bet miestuose, kuomet 19 amžiui gyvena greta sideda ten Hebra, Bahūra ir visokio tokio. Žargonizmai ir gana gatvės žargonizmai. Tikrai ne savokos, tikrai ne aukštos savokos, tik labai retai koks nors daiktas konkretus, būtent iš nereikia rodyti kugelis, kiuchen, čia vokiškas elementarus kepinys reiškia ir nieko daugiau. Jo labiau, kokį jau ten kugelį žydai kepti galėjo, kada bulvės atsirado 19 amžiai tradicinis maistas, su kiauliena dar, su spirgom. Na, abejotinis teiginys. Na, kaip bebūtų, skiriasi ir kulinarija, ir išvaizda, ir statusas, bet integracija tai labai labai tokia savotiška ir šiaip. Visko buvo be abejo ir mišrių vedybų ir perėjimų, ko tik tai nebuvo. Bet tai ekskluzyviniai atvejai, reti ir toli gražu neypatingai dažni. Tas vėliau dar pasireiškia ir tarpukarį. Na, gerai, Kaune žydai vos, na, tarp trečdalio, čia kaip skaičiuosiu, priemiesčiai, na, sakykime, link 40% Kauno gyventojų žydai. Kiek iš jų lietuvių kalbą moka, paaiškėja, kad dauguma nemoka, 60% tai nemoka. O tie, kur moka, tai kalba kaip faifčikas iš Amerika pirty. Ir tai geriausio atveju. Na, jau įsijungus tautų katilo ir pilietinė visuomenė ir sulyginus teises ir valstybinę politiką įgyvendinant, labai ir labai, kaip čia pasakius, tas suartėjimas buvo menkas. Ta pati galima pasakyti apie musulmonus, kurių sutapo su totorių bendruomenė, irgi islame tradiciniam sunitu. Atvertinėjimas kitatikį islamą, na, yra draudžiamas, neigiamas labai dalykas. Čia dabartiniai islamistai, tai jau, kad atvertinėjo, tai atvertinėjo bombų ir peilių prie gerklės pagalba. Bet tuo metu ne. Patys šitie mūsų totoriai, jie savo tradicijoje, savo legendose aiškina, kad Vytautas pasikvietė, bet atvyko tik tai vyrai ir tada jis leido, kokią moterį susirasite gūdėje, tokią ir jūsų. Prisigaudėkit žmonų. Na, prisigaudė žmonų ir po to skundžiasi, tai va, prisigaudėm ir to žmonas vaikus užaugino ir tie vaikai totoriškai nekalba. Na taip, truputį galima sakyti, legenda, kaip visos legendos šiaip sau, bet šiek tiek tiesos buvo. Tie mūsų totoriai arba Lipka totoriai, na Lipka, Litva, čia Lietuvos totoriai, jie save atskirų laikė vienetų ir ten su jokiais Krymo ar dar kokiais, ten, net ir su Lenkijos totoriais nenorėjo, kad čia juos kas painėtų. Na tai taip, jie išpažįsta islamą, turi savo dvasininkus, bet Koranas skaito, Koranas arabiškas. Niekas ten nieko nesupranta, kas ten parašyta seniausiai tarp totorių Lietuvos. Ir o kaip parašytas Koranas, tie, kur išlikė rankrašiai. Ogi ta rusų kanceliarinė kalba. Kaip skamba, nes islame svarbus skambesys Korano, svarbiau yra Dievo žodis, o ne jo turinys. Tai va, užrašyta, iškreipyta kirilica, kiek reikia paskaito, ką ten supranta, nesupranta. Bet totorių atvejis jis dar savotiškesnis, nes jie atliko tarnybinių bajorų funkcijas prie didžiojo kunigaikščio. Jie suvokiami kaip ir aristokratai, kaip ir šlėkta. Ir tik dėl to, kad jie nekrikščionis, na, tai būkite, kaip sakant, totoriais ir užimkite tam tikrą tarp miestiečio ir bajoro vietą. Na, jie ir užėmė ten totoriai, kuogi jau čia užsiminėjo, daržininkystė aktyviai užsiminėjo, žasis augindavo, kultivavo agurko augintojai dideli, šalia to vežimais, pervežimai, na, 17 amžiaus furistai buvo. Kurį laiką net ir karčiamų laikymų užsiminėjo, kas truputį įtartina, nes visgi karčiamos alkoholio prekiauja, o islame, na, toks šiaip savo požiūrės į alkoholį. Atvertinėt, kad duosi islamą, nieko jie netvertinėjo ir nesirašė, ir nenorėjo, ir sugebančių nebuvo. Intelektualinės galimybės buvo, na, ko gero, gerokai mažesnės negu žydų, tai vėlgi su žydai, su ką jie ten žydai, kokias čia tokius mokslus baigė, ką jie patraukti galėjo. Universitetus neįleisdavo, savų kolegijų neturėjo, gimnazijų ar licėjų irgi ne. Na, prie sinagogos rabinas kiek išmoko, nes kiekvienam reikia išmokti atseit hebrajų kalbą, bet išmokdavo tik tiek, kad atmintinai ten porą citatų paskaityti per įtraukimą į bendruomenę, tuo ir baigdavosi. Tarp žydų neraštingų asmenų buvo ne ką mažiau negu tarp lietuvių. Tai vėl sakyt, kad čia kokia čia žydų, na, jau nekalba apie totorius, pasaulietinė literatūra, jie atsiranda 17 amžiuje, yra, rašo, bet sakyt, kad jį tokią įtaką, kaip sakykime, 19 amžiaus antroji pusė, kuomet garsieji žydų rašytojai tampa ir populiariais, ir skaitomais, ir tikrai europinės literatūros dalim, šito nėra. Tai gerai, tas mūsų tolerancija, tam tikra, na, tolerancija, kad vieni kitų neišžudom, tai tuo ta tolerancija ir baigėsi. Kodėl nesugyvena ir iš viso kreivai žiūri ir suartėjimas sunkus? Visuomenė, kuri remiasi priesaikom, ne kontraktai, o priesaikos, tokioj visuomenėje neįmanoma pasitikėti žmogum, kuris kitą religiją išpažįsta. Nes jam ta tavo kataliko priesaika negalioja, ir tau judėjus priesaika negalioja, ar kalvinisto, ar stačiatikio. Na ir išeina, kad negana to, kad gyvena kitokį gyvenimo būdą, kad nežinia, kuo tiki ir į pragarą keliaus, o tuo visi tikėjo, kad visi, kas ne mūsų religijos, gyvens pragarę po mirties. Tai dar ir būtiniai bendravimai, pirkimai, pardavimai, skolinimai, labai su dideliu įtarumu, ar tavęs neapgausi, ar tu jų neapgausi. Nes nei tau tai nuodėmė, nei jiem nusikaltimas religijos požiūriu. Tai gerai, užbaigiant renesanso ir reformacijos įtaką, galima sakyti, kad taip visuomenė, su ta kultūra, kurią ir vadiname Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra, susiformuoja 16 amžiaus antroji pusė, tai yra luominė konfesinė ir na, kultūra tokia, kuri, na, kultūros pyragas greičiau, negu kad vientisas pudingas arba kultūros